Pomo kaki. Pada dipun eleng mring pitutur ing ngong sira uga Satria arane kudu anteng jatmika ing budi luruh sarta wasis samu barang tandu lan di mantap mring panggawe becik lawan wekas ing ngong aja kurang ing panari mane yen wis tini tah marang yang witi ing badan puniki waspa pancen nipun